bari güle güle tene tene vana reçin vere güle minutene baram bari güle güle tene tene vana reçin vere güle minutene de bile zin güle güle zubime şe roji giram vere güle bendamene de bile zin güle güle zubime şe roji giram vere güle bendamene Baram bari güle güle hur hur lekir gül usosun vere güle rengi hulekir Baram bari güle güle hur hur lekir gül usosun vere güle rengi hulekir Şiyam zozan güle güle tebhemilin Kani rubar vere güle tebda derke Şiyam zozan güle güle tebhemilin Kani rubar vere güle tebda derke Baram bari güle güle her der hoşker daru zevi vere güle tevda geçker Baram bari güle güle her der geçker daru zevi vere güle tevda geçker Cumane güle güle fırdelane Dile fesat güle güle tepreşke Cumane güle güle fırbedeve Dile nerinden güle tevdareşke